الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر آج پھر حاضر ہیں. آج بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہے، بہت پیاری ہماری مجالس آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، کچھ ان مجالس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل ان سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا. آئیے اور اپنی اپنی جگہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مجالس بھی موجود ہیں، آئیے پہلے ان سے تعارف لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. مجلس سے مدنی قافلہ کے اسلام آباد سے گزارش ہے، اپنا اپنا نام بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد سخی حسین عطاری. ماشاءاللہ جی، ذرا زور سے کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عثمان عطاری. محمد عثمان عطاری جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد طارق عطاری. محمد طارق عطاری جی. جناب یہاں سے نام بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر عطاری ہیں ان کے ساتھ. چونکہ یہ اشاروں کی زبان میں ہمیں جواب دیں گے یا ہم ان سے سوال کریں گے، تو ایک ٹرانسلیٹر کے طور پر ان کے مترجم کہہ لیں یا ان کے اشارے سمجھ کر ہم تک جواب پہنچانے کے لیے آپ کا نام بھی بتا دیجیے. حضور غلام شبیر عطاری. غلام شبیر عطاری جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. ارشد علی عطاری. ارشد علی عطاری ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں آپ ماشاءاللہ جی. ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. رفیق احمد عطاری. رفیق احمد عطاری خصوصی اسلامی بھائی جو کسی وجہ سے کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی میں خصوصی حیثیت دی جاتی ہے. آج ان کو ہم اس مقابلے میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. بڑا ہی انوکھا سلسلہ ہے میرے ناظرین، واقعی ہمارے لیے بھی یہ پہلا تجربہ ہے کہ سوالن جواباً ان اسلامی بھائیوں سے سوال کرنا ہے اور انہوں نے جواب بھی دینا ہے. میں نے کل پوچھ رہا تھا ان سے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں غلام شبیر بھائی کہ آپ کے اسلامی بھائیوں کو، کیونکہ ایک اسلام بھائی کے پیر میں بھی معاملہ ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے کرسی کا انتظام کر دیں سب کے لیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی فرحان بھائی، آپ کے لیے کھڑا رہنا آسان ہوگا یا کرسی منگوا لیں آپ کے لیے؟ نہیں صحیح ہے، بالکل آپ ترکیب بنا لیں گے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی اس کی حاجت نہیں ہے. حاجت نہیں ہے ماشاءاللہ. مدری چل کے ناظرین، آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنے گھر میں آپ بھی کچھ تقسیم کر لیجئے. آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ خصوصی اسلامی بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اور یقیناً خصوصی اسلامی بھائیوں کے چاہنے والے بھی ہوں گے. دائیں طرف والے اسلامی بھائی ہماری مجلس مدری قافلہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، بڑی پیاری ہماری مجلس ہے. اور اس طرف والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کے ساتھ ہو جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہر صحیح جواب پر اللہ کے ذکر کی نیت سے با آواز بلند کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے. آئیے دیکھتے کل کا سلسلہ کیسا رہا اور وہ مقابلے میں کون آگے بڑھ گئے. کل کے سلسلے کا چھوٹا سا مدنی گلدستہ ریکیپ آئیے دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو نمبر ہیں، باری آپ کی ہے، اسکرین پر نمبرز باقی ہیں، بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے، ایک یا پانچ؟ پانچ نمبر. پانچ نمبر جناب، پانچ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے. سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں اور جواب دینے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ، اب تو میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں یار. آخری ایک نمبر ہے، جواب صحیح دینے پر یہ ٹائی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پھر ان سے ایک ایک سوال پوچھا جائے گا. ایک ہی نمبر باقی ہے، ان سے پوچھوں گا نہیں کہ کون سا نمبر پسند کریں گے. دکھائیے ایک نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. اللہ، جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ غور کر کے جواب دیجئے گا، آرام سے سوچئے گا، سیکنڈز موجود ہیں، کاندھوں پہ ذمہ داری بڑی ہے. آٹھ. جنت اور دوزخ کے الگ الگ بتائیے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک روایت کے مطابق دوزخ کے 19 دروازے ہیں. میرے پاس جو جواب لکھا ہے اس کے لحاظ سے جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ کا یہاں تک جواب تو درست ہو گیا، ایک نمبر آپ کو اس کا ہم دے بھی دیں گے. اگلا آپ نے جواب دیا دوزخ کے 19 دروازے ہیں. ذرا قریب آئیے، میرے آپ مکتبۃ المدینہ سے ہیں جی. تو دوزخ کے 7 دروازے ہیں. ہمارے مکتبے کے اسلامی بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس نصاب موجود ہے اس میں یہ جواب ہے. ہم بہت زبردست آج کا مقابلہ ہوا، ایک نمبر سے مکتبۃ المدینہ والے آج پیچھے رہ گئے. یہ روایت بھی آج ٹوٹی کہ سیدھے ہاتھ والے ہی جیتتے ہیں. بہرحال بڑا زبردست مقابلہ تھا، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم جیتنے ہارنے کے لیے نہیں بلکہ علم دین گھر گھر پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مجلسوں کو سلامت رکھے، سب میرے قریب آ جائیں. اسکور بورڈ آخر میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ اسکور بورڈ چلا. آخری سوال پر جا کر 47 اور 48 نمبر مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے بڑھ گئے. اب تک کے ذہنی آزمائش کا سب سے دلچسپ مقابلہ تھا، جس کا فیصلہ آخری سوال پہ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ آج کا مقابلہ جو مجلس خصوصی اسلامی بھائی اور مجلس مدنی قافلہ مجلس میں ہے وہ کیسا رہے گا. چلے جناب سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا. 10-10 سوال ہوں گے اور اس کے آپ نے دینے ہیں جوابات. صلو علی الحبیب. اچھا اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سوال کے جواب میں ہمارے پاس 25 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو ان کو تو ہم 25 سیکنڈ دیں گے، آپ 25 سیکنڈ میں جواب دے دیں گے. ابھی جیسے آپ سوال کریں گے تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ آپس میں تینوں مشورہ کر سکتے ہیں، تو یہ ڈیسک ان کے ساتھ مشورہ نہیں کر سکتا. اللہ، تو یہ کس طرح تین مشورہ کریں گے آپس میں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں. آپ نے کچھ سوچا ہوگا نا، پلاننگ کی ہوگی کوئی آپ نے، تو آپ اس میں تھوڑی سی چھوٹ دیں گے تو انشاءاللہ پھر میں ان کی طرف سے اگر آپ اجازت دیں تو میں انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو آپ ان کے نمائندہ بن جائیں، تو کچھ آپ کو وقت بھی رعایت چاہیے تاکہ آپ اشارے سے پہلے ان کو سمجھائیں، پھر یہ آپ کو بتائیں، پھر آپ ان کو بتائیں. جی تو ایسا کرتے ہیں، اگر اجازت آپ لوگ بھی دے دیں اور ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ انہیں 25 سیکنڈ دیے جائیں اور انہیں 50 سیکنڈ دیے جائیں تاکہ یہ مشورہ کر سکیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ اجازت ہے، ماشاءاللہ. دیکھیں کتنے اچھے اسلامی بھائی، آپ سب بھی اجازت دیتے، کرنا چاہیے ایسا، ماشاءاللہ. تو چلیں بھائی، سب کی طرف سے اجازت ہے، آپ کو 50 سیکنڈ دیے جائیں گے. 50 سیکنڈ کے بعد رعایت مند مانگیے گا. تو یہ رعایت میں نے ان سے لے لی ہے. تو اب انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. کتنے خوبصورت ماحول میں، کتنی بھائی چارگی والے ماحول میں ہمارے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے. پہلا سوال ہے ہمارے مجلس مدنی قافلہ والوں سے. اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایزا دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ غور کیجئے، یہ کیسا سوال ہے کہ پارہ بھی ہے، سورت بھی ہے، آیت نمبر بھی بتائی گئی ہے، اب اس آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے یہ انہوں نے بتانا ہے. اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کو ایزا دی، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. آپ کو کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا اور ٹائم ہو گیا ہے ختم. جواب یہ ہے، ترجمہ کنز الایمان اس آیت کا، بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ظاہر یہ بڑی غلطی ہے، تو ہم آپ کا اس میں جواب نہیں مان سکیں گے، آپ کو کوئی نمبر نہیں دیں گے. پہلے ہی سوال میں غلطی ہو گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. اب تھوڑا مشکل سوال آ گیا تھا، ماشاءاللہ کچھ بتائیں گے غلام شبیر بھائی؟ یہ کچھ اسلام بھائی قریب آ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ کون اسلام بھائی ہیں؟ مجلس خصوصی اسلام بھائی کے غالباً ڈیف اسلام بھائی مزید. اچھا یہاں پر تشریف لائے. اچھا یہ ڈیف اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ. اور یہ ان کو یہ پھر کیسے سمجھیں گے ہماری گفتگو کو؟ یہ اچھا ان میں بھی انشاءاللہ جو ہمارے انٹرپریٹر اسلام بھائی موجود ہیں، اچھا وہ ان کو اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم بیان کریں گے. چلے ماشاءاللہ. تو آج ہمارے ناظرین میں بھی، حاضرین میں بھی کچھ خصوصی اسلامی بھائی ہیں، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں، اور انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کی مجلس آج کیا کارکردگی دکھاتی ہے. خصوصی اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال، بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ سوئے زن کو بدگمانی کہتے ہیں؟ ان کا جواب یہ ہے کہ سوئے زن کو بدگمانی کہتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ پہلے ہی سوال میں دو نمبر حاصل کر لیے خصوصی اسلامی بھائیوں نے۔ مجلس مدنی قافلہ مجلس سے دوسرا سوال ہے، جسمانیت میں غیبت کی کچھ مثالیں دیں۔ اندھا کہنا، لنگڑا کہنا، بہرا کہنا، اس طرح یہ گونگا، کالا، اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھگنا، لمبا، کالا، یہ لوگ جو نام رکھ دیتے ہیں کسی کو، یہ جسمانیت کی غیبت کی مثالیں ہیں۔ جواب درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بتائیے سوال ہے ہمارے مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں سے، جنت کیا ہے اور اللہ تعالی نے جنت کن کے لیے بنائی ہے؟ جنت ایک مقام ہے، جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اسے بنایا ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا، جو ایک مکان ہے۔ جواب درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اب باری ہے ہمارے مدری قافلہ والوں سے، بتائیے سچی توبہ ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے، اس بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان سنائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔ جواب درست ہے۔ عجب الذم کسے کہتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے، شاید ہمارے ناظرین نے یہ نام بھی نہ سنا ہو۔ عجب الذم کسے کہتے ہیں؟ عجب الذم ریڑھ کی ہڈی میں ایسے باریک اجزاء جنہیں نہ تو کوئی کسی خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی انہیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں زمین گلا سکتی ہے۔ یہ تخمے جسم ہیں، قیامت والے دن روح کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، روح اسی میں لوٹ کر آئے گی۔ اتنا مشکل سوال دم کہتے ہیں۔ آپ نے لفظ با لفظ اس کا جواب دیا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یاد کیسے کیا، آپ پڑھ تو سکتے نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، امیر اہل سنت کی نگاہ کرم سے یہی سوالات کیا درس نامی کی تکمیل میں نے جامعۃ المدینہ سے کی، یہ سوالات تو کم سے ہیں، پوری درس نامی مجھے اساتذہ کی شفقتوں اور ساتھی جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں طلبہ کی، ان کی تبصر سے، ان کی معاونت سے یہ سارا ہوا۔ ماشاءاللہ، یہ سوال آپ کو کوئی پڑھ کے سناتے رہے اور آپ اسے یاد کرتے رہے، اس طرح ہوا؟ جی جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، جذبہ ہو تو انسان سن کے بھی یاد کر سکتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سوال ہے ہمارے مجلس مدنی قافلہ کے اسلامی بھائیوں سے، غسل کا ایک فرض تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تمام ظاہری بدن پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کا تلوے تک تمام رونگٹوں پر اچھی طرح پانی بہجے، ایک بال برابر بھی سوکھا نہ، ہر رونگٹے پر اچھی طرح پانی بہجے، بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر وہ احتیاط نہ کی جائیں تو سوکھی رہ جائیں گی، اور جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا۔ غسل کرتے وقت اس فرض پر عمل کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ جواب ان کا درست ہے۔ جناب خصوصی اسلامی بھائیوں سے خصوصی سوال، جس طرح قرآن پاک مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے، کیا دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی طرح حفظ کر لی جاتی ہیں؟ جس طرح قرآن پاک حفظ کر لیا جاتا، جس طرح قرآن پاک کو حفظ کیا جاتا ہے، یہ انبیاء کرام کی، جس طرح قرآن مجید مسلمانوں کا بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے، باقی آسمانی کتابیں اس طرح نہیں ان کا معاملہ، صرف انبیاء کرام علیہ السلام باقی جو ہیں ان کو یہ حفظ ہوتی تھی۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو حرف بحرف یہ یاد ہوتی ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ یہ بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. باقی آسمانی کتابیں فقط انبیاء کو یاد ہوا کرتی تھیں, عوام اسے یاد نہ کر سکتی تھی. جواب بالکل درست ہے. تعدیل ارکان, اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں. آج بتائیے تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ مشورہ کر کے توجہ کے ساتھ پھر جواب دیجئے. سیکنڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. رکوع سجود کوما جلسہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ٹھہرنا. بعض لوگ بڑی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں, ان کا رکوع شروع کب ہوتا ہے, ختم کب ہوتا ہے, پہلے سجدے سے دوسرے سجدے میں فوراً چلے جاتے ہیں. یاد رہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن تک, یعنی رکوع سجود کوما جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا, یہ تعدیل ارکان ہے, یہ نماز میں ضروری ہے, اس کی احتیاط کرنی چاہیے. جواب ان کا درست ہے. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں. فقط انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ معصوم ہیں, ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ فقط انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں. لوگ آج بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں, عام افراد کو معصوم کہتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے ہی معصوم ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہے, یعنی ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا, ان سے گناہ کا صدور شرعاً محال یعنی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا وعدہ لیا ہوا ہے, جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال یعنی ناممکن ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ, خصوصی اسلامی بھائیوں کی خصوصی تیاری لگتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاسد سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسد سے میرا اور میرا حاسد سے کوئی تعلق نہیں, اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. حسد کرنے والے, چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. حدیث پاک کمپلیٹ تو یہ ہے, مگر حاسد سے بیزاری کے بارے میں شاید آپ نے جواب درست دیا ہے. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاحت والسلام کو بعد وفات کہاں دفنایا جائے گا؟ مدینہ منورہ میں, روضہ انور میں. انہوں نے اشارے سے بتایا ہے مدینہ منورہ میں, روضہ انور میں. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, خصوصی اسلامی بھائی بھی خوش ہو رہے ہیں جناب ان کے جواب صحیح دینے پر, سبحان اللہ. اب بتائیے, کیا اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں, اونگنے بیٹھے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جواب بالکل درست ہے. لیکن جو گھر پہ بیٹھے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہیں, ان کو اونگنے کی اجازت نہیں ہے. توجہ رکھنی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارے سوالوں کو سن سکیں, جوابات کو سیکھ سکیں. بتائیے جنت میں, آئے ہائے بڑا پیارا سوال, ادنا جنتی کو کیا انعام و اکرام ملے گا؟ جنت میں ادنا جنتی کو کیا انعام و اکرام ملے گا؟ ہمارے یہاں بھی اشاروں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. مشورے کا وقت بھی ہے اور سیکنڈز بھی چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, ادنا جنتی کو جنت میں 80,000 خادم اور 70 حوریں ملیں گی. ان کو ایک ایسا تاج ملے گا, ان کا ایک ایسا تاج ہوگا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کے مابین کو روشن کر دے گا. جواب ان کا درست مانتے ہیں. جی جناب, باری ہے ہمارے مجلس مدنی قافلہ والوں کی. مفتی احمد یار خان نعیمی غیبت اور بہتان میں کس طرح فرق بیان کرتے ہیں؟ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ غیبت اور بہتان کے بارے میں فرماتے ہیں، غیبت سچے عیب بیان کرنے کو اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں. غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں، بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو. یہاں وہ لوگ درس حاصل کرے جو کہتے ہیں میں تو سچ کہہ رہا ہوں، اس میں یہ برائی ہے، یاد رہے وہ سچی بات ہی ہوتی ہے، مگر کسی کا عیب بیان کرنا ہے اس کی پیٹ پیچھے، وہ غیبت ہے. جواب بالکل درست ہے. جب اہل محشر شفاعت کے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میرے آقا کیا فرمائیں؟ انا لہا ہوگا، انا لہا کہیں گے، جیسا کہ شعر بھی ہے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا. یہ شعر اگر ترجمہ سنا دیں تو کیا بات ہے؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا. جی انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں. سبحان اللہ، میرے آقا اپنے غلاموں کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے. جواب درست ہے. چلیں جناب، باری ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس والوں کی. کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. بات ایزا کی نہیں، بے عزتی کی ہو رہی ہے اور وقت ختم. مومن کی حرمت اس سے زیادہ. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں سے ہے. یہ غلطی ہو گئی ہے. جی باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں معزز کون کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کیا تحریر فرمایا ہے؟ معزز کون ہے؟ آج بڑی بات ہوتی ہے، فلاں شخص عزت والا، فلاں شخص عزت والا. دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں کیا تحریر فرمایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلی اللہ نے عرض کی، یا اللہ تیرے نزدیک معزز کون ہے؟ فرمایا جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف فرما دے. جو بدلہ لینے کی قوت کے باوجود معاف فرما دے وہ رب کے نزدیک بھی معزز ہے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ، کمال یہ ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت ہو، طاقت ہو، لیکن بندہ پھر بھی معاف کر دے. بعض اوقات لوگ معاف کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے معاف کیا، جس سے ویسی بدلہ نہیں لے سکتا، وہ ویسی بڑا ہمت والا، بہادر یا طاقت والا ہوتا ہے، بندہ بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتا، کہتا میں نے معاف کیا. مزہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پاور ہو، آپ بدلہ لے سکتے ہیں پھر بھی معاف کریں. اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص معزز ہے. زبردست تیاری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. مدنی قافلہ مجلس کو کچھ مزید جو ہے وہ کوشش کرنی ہوگی. اگر کسی نے نماز میں انا للہ وانا الیہ راجعون کہا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز فاسد ہو جائے گی. اگر کوئی شخص بری خبر سن کر نماز میں کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون تو نماز فاسد ہو جائے گی. جواب ان کا درست ہے. آخری سوال ہے خصوصی اسلامی بھائیوں سے، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا یا یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے حسد کہلاتا ہے. جی آپ نے تعریف بیان کی، ذرا دوبارہ بیان کریں. کسی کی دنیاوی یا دینی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یا یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے یہ چھن جائے. کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، یہ حسد ہے. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، دس دس سوالات پورے ہو گئے ہیں، چلنا ہے ہمیں اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا پہلا سیگمنٹ جواب دیجیے سوال کا کمپلیٹ ہوا ہے. خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں، مدنی قافلہ والے بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچا ہے مقابلہ. جی 16 نمبر ہیں مدنی قافلہ مجلس کے، 20 نمبر ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے. کوئی غلطی نہیں کہی ہے خصوصی اسلامی بھائیوں نے، لیکن مدنی قافلہ مجلس والے بھی پریشان نہ ہوں، بہت ابھی مقابلہ باقی ہے، آگے آپ کو موقع ملے گا. اب باری ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی، بڑا ہی دلچسپ بھی ہے، تراوٹ والا بھی ہے. شعر مکمل کیجئے. جی شعر مکمل کیجئے کے لیے آپ سے کسی بھی شعر کا پہلا یا دوسرا مصرع پوچھا جائے گا اور آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. صحیح جواب دینے پر 2 نمبر ملیں گے. اگر آپ کسی شعر کو طرز میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو طرز میں پڑھنے کی بھی اجازت ہے. سوال پہلا یہ ہے، شعر پہلا یہ ہے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے. مناجات کا شعر ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے. ہائے حسن عمل نہیں پلے، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. دوبارہ پڑھ لے جلدی سے، صحیح کر کے. ہائے حسن عمل نہیں پلے، میرا حشر میں میرا کیا ہوگا یا الہی. حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب. تھوڑا سا فرق ہے، پھر بھی جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. طالب مغفرت ہوں یا اللہ. طالب مغفرت ہوں یا اللہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے. طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش ہے در کا واسطہ یا رب. غلطی ہو گئی ہے، پہلی غلطی کی ہے خصوصی اسلامی بھائیوں نے. باری ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس سے. میرا سینہ مدینہ بن جائے، میرا سینہ مدینہ بن جائے. آمین. کر کرم ایسا ہی آئی رہے. بعض اوقات ہاتھوں ہاتھ شیر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کوشش ناکام بھی ہو جاتی ہے. آج بھی یہ ناکام ہو گئی ہے. از پے رب ذل جلال آقا، میں ہوں بد خلق و بد خصال آقا، میں ہوں بد خلق و بد خصال آقا. تو خوش خلق خوش مقال آقا، میں ہوں بد خلق و بد خصال آقا، تم ہو خوش خلق و خوش مقال آقا. جواب درست ہے. بڑا مشکل شعر تھا مگر سنا دیا. باری ہے مدنی قافلہ والوں کی. فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے سوال آ کر. فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے سوال آ کر، میرے لب پر ترانہ انشاءاللہ نعت کا ہوگا. میرے لب پر ترانہ انشاءاللہ نعت کا ہوگا. جواب بالکل درست ہے. کتنی پیاری تمنا ہے کہ قبر کے اندر بھی انشاءاللہ نعت رسول گنگنائیں گے انشاءاللہ. باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. گو گناہگار بھی ہوں تو تیرا، گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا. میں سیاہ کار بھی ہوں تو تیرا، مجھ کو میں سیاہ کار بھی ہوں تو تیرا. جی آگے چلیں. مجھ کو آقا نبھانا بہرے خاک بہرے خاک مدینہ نبھانا. جواب ان کا چونکہ انہوں نے بعد میں جملہ درست کر دیا صحیح مانا جاتا ہے. نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. بہت مشکل شعر ہے. نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. قافلہ مجلس پریشان ہے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. دل بشر نہ دل بشر ہی فگار ہے نہ ملک بھی اس کا شکار ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ جہاں کے ہجدہ ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. واقعی بڑا مشکل شعر تھا. باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کے بسا ہے عرش سے فرش تک. نہیں جناب یہ شعر نہیں آتا. وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک وہاں کی شب بھی نہار ہے. چلیں جناب اگلی باری ہے. بڑا خوبصورت بڑا مشہور شعر. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں. تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. جواب بالکل درست ہے. خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا. خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا. آسانی کر دیں آج صاحب. آسانی کر دیں تو بڑا مشہور شعر ہے اعلی حضرت کا. آسانی تو ظاہر سے مقابلے میں نہیں کر سکتا. خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا. اتنی پیاری بات کہی ہے اعلی حضرت نے. یقین کریں اس شعر میں تو کمال کیا ہے امام اہل سنت نے. یعنی امام اہل سنت کے خوبصورت ترین اشعار کو اگر نکالا جائے تو ون آف دا بیسٹ کپلٹ یہ سب سے خوبصورت اشعار میں سے ایک شعر ہوگا. ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے. مقابلہ کچھ قریب آیا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے کس کے کتنے نمبر ہیں. بتائیے 22 نمبر ہیں مدنی قافلہ مجلس کے اور ڈبل 12 24 نمبر ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے. دو نمبر کا فاصلہ کم کرنا ہے مجلس مدنی قافلہ نے. مقابلہ آگے بڑھنا ہے اور اب معاملہ ہے دیکھنے کا. اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہماری یہ مجلس کیا کرے گی کہ ایک اسلامی بھائی دیکھ نہیں سکتے ایک اسلامی بھائی سن نہیں سکتے. اور یہ مدنی گلدستہ دیکھنے اور سننے ہی سے تعلق رکھتا ہے. تو شاید وہ جو نہیں دیکھ سکتے وہ تو سن لیں گے اور جو نہیں سن سکتے ان کے ساتھ یہ کیا کریں گے کس طرح اس کو میچ کریں گے. بہرحال یہ ہم بھی دیکھیں گے. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. بہت غور سے دیکھنا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی بڑی توجہ سے مدنی گلدستہ دیکھنا ہے کیونکہ میں نے آپ سے بھی سوال کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد مومن خان انصاری. پاپا جانے سے میرا سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے رجسٹر ٹوپی یا کوئی ایسی چیز رکھ کر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں یا چار صفوں کا اندازہ لگا کر گزر جاتے ہیں. اس کا شرعی حکم کیا ہے ارشاد فرما دیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ کا کام ہے. حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا ہے تو گزرنے کے بجائے 100 سال وہیں کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا یا زمین میں دھسنے کو آسان سمجھتا. اس طرح کے مضامین ہیں. نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ٹوپی رکھ دی یا کتاب رکھ دی تو یہ سترے کے لیے کافی نہیں ہے. سترا کم از کم ایک ہاتھ اونچا ہو. کم از کم ایک ہاتھ یعنی آدھا گز کم از کم اونچا ہونا چاہیے. اور ایک انگلی برابر اس کی موٹائی ہو، اگر ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے نا تو پھر اب آگے سے گزرنا جائز ہو جائے گا. یا کوئی اسلامی بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ وہ عام آدمی ایک ہاتھ سے زیادہ ہی اونچا ہوتا ہے. اگر واقعی کوئی اتنا چھوٹے قد کا ہے یا بہت چھوٹا بچہ ہے کہ جو اتنا اونچا نہیں ہے ایک ہاتھ کے برابر، تو پھر ظاہر اس کے آگے سے بھی نہیں گزر سکیں گے. اور یہ تین چار صفوں کے اندازے سے پھر گزر جانا یہ بھی ہر جگہ جائز نہیں ہے، صرف مسجد کبیر میں جو میدان کے حکم میں ہو. تقریباً یہ سبھی چھوٹی ہوتی مسجدیں، مسجد کبیر کے حکم میں نہیں ہوتی، میدان میں گزر سکتے ہیں. میدان میں مطلق نہیں گزر سکتے نمازی کے آگے سے، کم از کم انہیں کہ تین صفوں کے بعد گزر سکتے ہیں. تو اس کا یہ طریقہ دیا ہے فقہاء کرام رحمہ اللہ السلام نے کہ سجدے کی جگہ پر نماز پڑھنے والا جب دیکھے گا نا تو نظر کچھ دیر تک اس کی پھیلتی ہے دور تک، تو جہاں تک پہنچتی ہے اس کے باہر سے گزر سکتا ہے. تو خود ہر ایک کو اپنا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ، کیونکہ سجدے کی جگہ دیکھنا مستحب ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو اب سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو صرف وہ اتنا حصہ نظر نہیں آئے گا سجدہ کرنے کا، بلکہ اطراف میں نظر آپ کی پھیلے گی، تو جہاں تک وہ پہنچتی ہے اس کے بعد سے گزر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب، مدنی گلدستہ دیکھا، بڑی توجہ سے دیکھا. ہمارے یہاں جو خصوصی اسلامی بھائیوں کے ذمہ دار ہیں وہ اشاروں کے ذریعے ہمارے یہاں کے خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی امیر اہل سنت کا یہ بدری گلدستہ سمجھا رہے ہیں، اور امید ہے کہ اسلامی بھائی اسے سمجھ رہے ہوں گے. تو اب باری ہے اس کے لیے سوال کی. سوال ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس والوں سے، یہ سوال تین نمبر کا ہے. نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعید سے متعلق روایت کا مفہوم بیان کیجیے. نمازی کے آگے سے گزرنے کے متعلق روایت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کا اس کا جو وعید ہے وہ جان لے اس کا کیا گناہ ہے، تو وہ یہ تو اس لیے وہ یہ سمجھے کہ اس سے بہتر میں یا تو سو سال یہیں کھڑا رہوں یا زمین کے اندر دس دوں. اس کی جو وعید ہے وہ یہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا ہے تو گزرنے کے بجائے سو سال وہی کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا، یہ زمین میں دھنس جانے کو. جی، تین نمبر دیے جائیں گے، جواب درست ہے. مجلس خصوصی اسلامی بھائی، یہ میں دیکھ رہا ہوں جواب ان کا صحیح ہوتا ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائی بڑا مسکراتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی اشارے میں سبحان اللہ ساتھی کہہ رہے. اچھا، یہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہاں وہ جیتنے ہارنے کے لیے نہیں آئے، ایک اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ماشاءاللہ. آپ سے سوال یہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے کن چیزوں کا رکھنا کس چیز کے لیے کافی نہیں ہے؟ کن چیزوں کا رکھنا کس چیز کے لیے کافی نہیں ہے؟ رجسٹر، رومال وغیرہ ہو گیا، اور اتنا چھوٹا بچہ کہ جو سترے کے لیے سترے کی مقدار پوری نہ کر سکے وہ رکھنا، یہ سترے کی کفایت نہیں کرے گا. نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے ٹوپی یا کتاب کا رکھنا سترے کے لیے کافی نہیں ہے، جواب ان کا بھی درست مان لیتے ہیں. مفہوم چونکہ انہوں نے بھی پورا کیا. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ کر لوگ چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سترا ہو گیا، سترا نہیں، سترے کی مقدار کیا ہے. آپ سے کیوں پوچھوں، چلے انہیں سے پوچھ لیتے ہیں، بتائیے سترے کی مقدار کیا ہے، شرعی مقدار بتائیے. سترے کی مقدار شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ موٹائی ایک انگلی اور اونچائی جو ہے وہ کم از کم ایک ہاتھ. ایک ہاتھ یعنی آدھا غز اونچا ہو اور کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹا ہو، وہ اگر نمازی کے آگے رکھ دیا جائے اور پھر کوئی آگے سے گزرتا ہے تو یہ سترا بن جائے گا، ورنہ اس سے چھوٹا ہو یا اس سے پتلا ہو تو وہ سترا نہیں ہوگا. جواب ان کا بالکل درست ہے. چلیں، آپ سوال ہے خصوصی اسلامی بھائیوں سے، نمبر تقریباً جی بالکل برابر ہیں، جواب صحیح دیں گے تو آگے بڑھیں گے. ورنہ برابر برابر چلیں گے. فقہاء کرام نے میدان میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میدان سے گزرنے کا یہ طریقہ کہ وہاں پر سترا جو ہے نا جہاں نمازی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نظر چونکہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے, وہاں سے جو اس کی نظر کی روشنائی پھیلتی ہے اسے موضع سجود کہتے ہیں. یہ تقریباً ایک قدم سے لے کر تین گاز تک اس کی وہ فاصلہ ہے, اس سے آگے سے گزرنے میں حرج نہیں ہے. یہ میدان کی بات ہو رہی ہے, ہر مسجد کی بات نہیں ہے. میدان میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے سجدے کی جگہ سے جہاں تک دور تک نگاہ پہنچتی ہے, اس نگاہ کی جو حدود ہے جو انہوں نے بیان کی, اس کے باہر سے ہم گزر سکتے ہیں. یہ نمازی کے آگے سے میدان میں گزرنے کا حکم ہے. جواب ان کا درست ہے. اللہ اللہ اللہ. میں یہ سوچ رہا تھا کہ موضع نگاہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اس کا مسئلہ وہ بتا رہا ہے کہ جو نہیں دیکھ پاتے. کتنی بڑی نعمت ہے نگاہ, ہماری آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, ان آنکھوں سے گناہ نہیں کرنے چاہیے, اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس اسلامی بھائی کو دیکھ کر ہم آنکھ والوں کو شرم کرنی چاہیے. ہمیں کتنا علم حاصل ہے اور ان کو کتنا علم آتا ہے. ایک اسلامی بھائی وہ ہیں جو سن نہیں سکتے, ایک وہ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے, ایک اپنے پیروں پر صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے, مگر یہ تینوں اسلامی بھائیوں کی تیاری دیکھیں, علم دین ان کے پاس کتنا ہے. ہم صحیح سلامت ہیں مگر علم دین نہیں سیکھتے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کو اور علم دین عطا فرمائے, ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے. یقین کریں ان کو دیکھ کر مجھے حوصلہ مل رہا ہے, ہم سب کو حوصلہ ملنا چاہیے کہ ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے. دعوت اسلامی کا مستقبل بہت روشن ہے جہاں ایسے ہونہار, ایسے سمجھدار, ایسے ماشاءاللہ علم دین رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں. ماشاءاللہ بہت دل خوش ہو رہا ہے آج کا سلسلہ کر کے, کیفیات دل کی کچھ اور ہیں. بہرحال چلیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب کہ جب یہ ہمارے سوالات جو ہیں یہ گلدستے کے پورے ہو چکے ہیں, آپ سے بھی ایک سوال کر لیتے. کس کس نے مدنی گلدستہ غور سے دیکھا ہے؟ چلیں ابھی پتہ چلتا ہے کتنا غور سے دیکھا ہے. اس مدنی گلدستے میں ایک نعرہ لگایا گیا, وہ نعرہ کون سا تھا اور کس نے لگایا یہ بھی آپ نے بتانا ہے. جس نے لگایا اس کا نام بتانا پڑے گا. ہاں ان کا پتہ بھی بتا دے تو زیادہ اچھا ہے. چلیں تو بہت سارے یہ پیچھے جو ٹوپی والے اسلامی بھائی بیٹھے جی. اب یہ کتاب لیتے ہیں یا قافلے میں جاتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو نعرہ لگایا گیا وہ نعرہ آپ بھی لگا دیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ماشاءاللہ سوال کرنے والے نے جنہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے نعرہ لگایا, باپا نے اور وہ موجود اسلامی بھائیوں نے جواب دیا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اب آج خوشی میں امامے کی تو نیت کر لینا انشاءاللہ. امامت سجائیں گے انشاءاللہ, قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ انہیں نیکی کی دعوت کتاب تحفے بھیجی جا رہی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تحائف بھی بٹ رہے ہیں, نیتیں بھی ہو رہی ہیں, سلسلہ بھی چل رہا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 27 نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے, 2 نمبر سے آگے ہی چل رہے ہیں ہمارے مجلس خصوصی اسلامی بھائی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 5 کے 5 نمبر مدنی گلدستے میں دونوں طرف والوں نے حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے یہ عمل کون سا ہے. پانچ نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے, آپ کو پہلے اشارے پر جواب دیں گے تو 5 نمبر مل جائیں گے, ایک اور اشارہ لیں گے تو 4 نمبر, پھر 3 نمبر, اس کے بعد اگر آپ ایک اور اشارہ لیں گے تو چوتھے اشارے پر 1 نمبر ملے گا. کسی بھی مرحلے پر آپ غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. نہایت توجہ سے اشارہ لینا ہے اور اس عمل کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے یہ عمل کون سا ہے. جی پہلا اشارہ دیجیے مجلس مدنی قافلہ والوں. قرآن پاک میں وہ عمل کرنے کی ترغیب ہے. دوسرا اشارہ دیجیے جناب. وہ عمل نماز میں بھی شامل ہے, وہ کون سا عمل ہے جو نماز میں بھی ہم کرتے ہیں؟ جی تیسرا اشارہ لیں گے. تیسرا اشارہ جی غلطی نہیں کرنا چاہتے, بالکل نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں, بتائیے تیسرا اشارہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالی نے اس کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے. درود پاک پڑھنا. آپ اگر چوتھا اشارہ لے لیتے. چلے دو دیکھتے ہیں چوتھا اشارہ کیا. بتائیے مدنی انعام نمبر پانچ میں اس کو 313 بار پڑھنے سے متعلق سوال بھی موجود ہے. جی ہاں درود پاک جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کیے ہیں. قافلہ مجلس والوں کی تھوڑی دیر کے لیے سانس اٹک گئی تھی مگر اب بحال لگ رہی ہے. باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. یہ عمل کون سا ہے؟ پہلا اشارہ دیا جائے آپ کو. چلیں جناب پہلا اشارہ دیجئے ہماری مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کو. کبیرہ گناہ ہے. دوسرا اشارہ مانگیں گے یا جواب دیں گے؟ دے دیں دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ دے دیں بھائی. ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا. اگر جواب دیں گے تو 4 نمبر. دوسرا اینڈ دے دیں. جی تیسرا اشارہ لینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ اشارہ پہنچا چکا تھا لیکن شاید ان کی توجہ نہیں گئی. تیسرا اشارہ دیجئے. یہ عمل چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے. جی ریاکاری. ان کا کہنا ہے ریاکاری مگر ہم جائیں گے چوتھے اشارے کی طرف. بتائیے چوتھا اشارہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اس عمل کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں ریاکاری جواب یہ بھی درست ہے. 3 نمبر پھر حاصل کیے ہیں. پھر 2 نمبر کا فرق باقی رہے گا. چل رہا ہوگا اب اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہے یہ مقابلہ کیسے چل رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. یہ عمل کون سا ہے سیگمنٹ کے بعد 30 نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے اور 32 نمبر ہیں مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے. وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں نعت شریف سننے کا. آئیے نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. آپ بھی ساتھ آ جائیں. آپ اپنی جگہ پر یہاں تشریف رکھیں. آپ یہاں بیٹھیں ماشاءاللہ. آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. ایک پرومو بھی دکھانا ہے آپ کو آج انشاءاللہ. اور یہ دونوں مجلسیں کیسے کام کرتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. امید ہے ہمیں اس دوران چائے بھی پلا دی جائے گی. آئیے نعت خواں اسلامی بھائی انشاءاللہ ہمیں نعت سنائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت کا کلام. یا مصطفیٰ آتا ہو گر اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ آتا ہو گر اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ آتا ہو گر اذن حاضری کا. کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ آتا ہو گر اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ آتا ہو گر اذن حاضری کا. کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا. بے شک بنا لو آقا. بے شک بنا لو آقا. مہمان دو گھڑی کا. کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں. پھر سبز سبز گنبد کھلوں بہارے اب اذن دے دو آقا ہاں اب اذن دے دو آقا اب اذن دے دو آقا پھر گنج کو حاضری کا اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا گو بڑا کمینہ گو بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا کر لوں نظارا آ کر میں آپ ہی گلی کا ایماں پیرا پیرا رحمت دے دے تو اس نام ایماں پیرا پیرا رحمت دے دے تو اس قامت ایماں پیرا پیرا رحمت دے دے تو اس دیتا ہوں واسطہ میں دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا اور میزا پیرا پیرا رحمت میزا پہ سب کھڑے ہیں آمال کل رہے ہیں میزا پہ سب کھڑے ہیں آمال کل رہے ہیں میزا پہ سب کھڑے ہیں آمال کل رہے ہیں رکھ لو بھرم کو دارا رکھ لو بھرم کو دارا رکھ لو بھرم کو دارا رکھ لو بھرم کو دارا اتار قادری کا رکھ لو بھرم کو دارا سگے اتار قادری کا کر لوں نظارہ آ کر کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ تا ہو گر اذن حاضری کا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں ہمیں جلدی جلدی حرمین طیبین کی مدینہ منورہ کی بالخصوص بار بار باادب حاضری عطا فرمائیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مدنی قافلہ مجلس اور مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کس طرح اپنے اپنے شعبوں میں دعوت اسلامی کے سنتوں کی خدمت کر رہی ہے آئیے ان شعبہ جات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کچھ مدنی گلدستے دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باب المدینہ کراچی کے اندر عاشقان رسول مدنی قافلے کے مسافر بننا شروع ہوئے اور دعوت اسلامی کا پہلا مدنی قافلہ باب الاسلام سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کی طرف روانہ ہوا مدنی قافلوں کی بہاریں سوئے پنجاب بڑھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دعوت اسلامی کا پیغام خیبر پختونخوا کشمیر اور بلوچستان سے ہوتا ہوا دیگر ممالک تک جا پہنچا 2014 سنہ عیسوی 1435 سنہ ہجری میں کم و بیش 200 ممالک مثلا یو کے ساؤتھ افریقہ امریکہ ہند سری لنکا بنگلہ دیش اور نیپال میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سے بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر میں نے ایک دو ملک میں نہیں کئی ملکوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ تنظیم کیا کیا کام مسلک کا کر رہی ہے تو بس دل سے یہ دعا نکلی کہ اے اللہ اس تنظیم کو نظر بد سے بچا الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی وطن عزیز پاکستان سمیت دنیا بھر میں دینی خدمات سر انجام دے رہی ہے اور ہر شعبے کی کارکردگی الحمدللہ عز و جل مثالی ہے. انہی شعبہ جات میں ایک شعبہ بنام مجلس خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں جو شب و روز گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے میں مصروف عمل ہے. مثلا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہونے والے قفل مدینہ کورس جس میں ذمہ داران کو اشاروں کی زبان سکھائی جاتی ہے اور نابینا اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کا طریقہ. پھر ہفتہ وار اجتماع شروع ہوتا ہے جس میں ان گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے حلقے لگائے جاتے ہیں. اجتماع میں ہونے والے سنت و بھرے بیانات کی اشاروں میں ترجمانی ہوتی ہے جس سے ان کے دلوں میں عشق رسول اور خوف آخرت پیدا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے تربیت یافتہ مبلغین قفل مدینہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات کی جب اشاروں میں ترجمانی کرتے ہیں تو شرکاء اجتماع جذبات سے بے قابو ہو کر اپنے اپنے انداز میں کچھ اس طرح اظہار کرتے ہیں. دعوت اسلامی کی قیوم میرے لیے بڑا خوبصورت لمحہ تھا. ہم ان بچوں کو کتنا بھی پڑھا لینا کتنا بھی سمجھا لینا, میں اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہوں, میں نے کبھی کسی گونگے بچے کو گناہ پر روتے نہیں دیکھا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا, یا رسول خدا. میں نے جب ان گونگے بچوں کو روتے دیکھا ہے نا تو مجھے احساس ہوا کہ ادھر کہیں کمی رہ گئی, ادھر کمی رہ گئی. تو کبھی بیان میں ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسے وقت رک گیا ہو, دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ گونگے بہرے اسلامی بھائی پلک جھپکنا ہی بھول گئے اور پھر ان کی آنکھوں میں رکا ہوا طوفان تمام بند توڑ کر امٹ پڑتا ہے. جب اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا جذبہ ملتا ہے تو پھر باندھ کر رکھتے سفر بن جاتے ہیں راہ خدا عز و جل کے مسافر, جس سے ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے اور پھر ملتی ہے نوید کچھ اس طرح. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آج جو قوت گویائی اور قوت سماج سے محروم ہمارے گونگے بہروں کے خصوصی اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں جو اسلامی شریک ہوئے, ان میں ایک گونگا بہرا ایسا بھی تھا جو غیر مسلم تھا. آج الحمدللہ اجتماع سے متاثر ہو کر اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ان میں نیکی کی دعوت بھی ہو رہی ہے, گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں غیر مسلم بھی مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ہے دعوت اسلامی, وہ شعبہ, وہ اسلامی بھائی جنہیں بظاہر گھر والے بھی دور کر دیتے ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی انہیں بھی سینے لگاتی ہے اور ان تک بھی دیکھی کی دعوت پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کو ترقیاں عطا فرمائے, اسی طرح برکتیں نصیب فرمائے. وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں کچھ کال شامل کرنے کا, آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریاض پٹیل لیسٹر سے بول رہا ہوں. الحمدللہ ذہنی آزمائش چل رہا ہے سلسلہ اور ہم اس سے برکتیں لے رہے ہیں اور کافی معلومات ہم سیکھ رہے ہیں اس سے. میری یہ ریکویسٹ تھی کہ ذہنی آزمائش میں جو کوشچن آنسر ہوتے ہیں تو اگر اس کا انگلش سب ٹائٹل بھی ہو جائے, نیچے ڈسپلے کیا جائے, کیونکہ یہاں پر بچے عموماً اردو نہیں جانتے, وہ انگلش ہی سمجھتے ہیں. تو اگر نیچے انگلش سب ٹائٹل کے اندر اگر کوشچن آنسر دکھائے جائے تو ان کو بھی انٹرسٹ بڑھے گا اور وہ بھی پھر اندر سے کافی کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری معلومات کے مطابق جو پچھلے سلسلے ہوئے تھے اور جب وہ ریپیٹ چلائے گئے تو شاید ان میں سے کچھ کا سب ٹائٹل کیا گیا تھا. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کیونکہ لائیو تو یہ پاسبل نہیں ہوتا, جب یہ دوبارہ کچھ مہینوں کے بعد اس کو ہم ریپیٹ کریں گے تو انگلش ناظرین کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو انگلش سب ٹائٹل بھی انشاءاللہ کریں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمانا تاریخ کھانے والے چیئر سے بات کر رہا ہوں. مدینہ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے اور آج کا مقابلہ بہت ہی اچھا ہے. ویسے تو سارے شعبے اہم ہیں لیکن مجھے سب زیادہ شعبہ مدنی کافل اچھا لگتا ہے اور میری دعائیں مدنی کافل والوں کے ساتھ ہیں. اللہ عز المدنی کافل والوں کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ماشاءاللہ آپ کی نیک خواہشات ہیں اور ان کو بھی دعاؤں کی ضرورت بھی لگ رہی ہے. کچھ نمبر یہ پیچھے ہیں, اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں احمد رضا زمزم نگر حیدرآباد کیا گلے رہے ہو یا ماں؟ مجھے بھی یہ پیغام آیا تھا دعوت اسلامی والوں کے باپا جان کے, خاص طور سے عبد الحبیب بھائی کے مجھے سلام آئے. ذہنی آزمائی ڈاڈو سٹھو سلسلو آئے, ان ذہنی آزمائی کے سن ذہن کھولے چڑھو آئے. ائیں عبد الحبیب بھائی کچھ اور سلسلے میں صبح کچھ بدھائی ڈاکے ان کو اصانے بے صبری سے انتظار آئے. ائیں اسانے دعا ہے دعوت اسلامی ہمیشہ تراکی کرن, ائیں باپا جان ہمیشہ خوش ہو جانے, ان کے تکلیفن کا دور ہو جان, محفوظ ہو جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام جی سٹھی کال جو ڈاڈو شکریہ نے تما کے بے صبری نال انتظار آئے. دیکھیں اب کل کیا آپ کو اعلان ملتا ہے, انتظار کیجئے. تھوڑی سی ذہنی آزمائش تو آپ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے نا. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گجرات سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے بہت اچھا ہے, بہت اس علم میں لین حاصل ہو رہا ہے. میری والدہ بھی یہ سلسلہ بہت باقاعدگی سے دیکھ رہی ہے اور جب والدہ میری کو جواب دیتی ہے سوال کا تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے, یعنی کہ یہ بہت علم دین حاصل کرنے کا ہے. جزاک اللہ خیرا, میرے لیے بھی بخشش کی دعا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. ماؤں کی دعائیں ہیں جو ہم چل رہے ہیں, والدہ سے کہیے گا ہم سب کے لیے بھی دعائیں بے حساب مغفرت فرمائے. مدنی چینل کے لیے جو سا دے اتار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, اس سے ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. انشاءاللہ رحمت خدا کی بھی ہوگی, کرم سرکار کا بھی ہوگا. جلدی جلدی رابطہ کیجیے مدنی چینل والوں سے اور مدنی چینل کو گھر گھر پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے. اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا, بڑا ہی دلچسپ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. جی اس میں دو دو سوال کیے جائیں گے, چار نمبر کا سوال ہوگا. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ چار نمبر حاصل کر لیں گے, اگر غلطی کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا. ایک اشارہ مل سکتا ہے جس پر پھر آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے. تھوڑا سا یہ ٹوسٹنگ سوال ہوگا, تھوڑا سا مشکل سوال ہوگا, غور کر کے جواب دینا ہے. پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے کافلہ مجلس والوں سے. سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ یاد رہے کہ نارملی تو ہم ثنا پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, میت کے لیے دعا پڑھتے ہیں, یہ کون سی صورت ہے؟ جنازے کی دعا نہ آتی ہو تو اس صورت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ میں کس نیت کے ساتھ پڑھیں گے؟ دعا کی نیت سے. حمد و ثنا دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے, جواب درست ہے. الحمدللہ چار نمبر حاصل کر لیے ہیں. بتائیے کس دن نفلی روزہ رکھ کر قصدن توڑنے سے بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی؟ عید اور ایام تشریق کے دن. اگر کوئی عید کو بقر عید کو نفلی روزہ رکھ لے, یہ وہ دن ہے جس میں روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے, اب اگر رکھ کر تو قصدن بھی توڑے گا تو اس پر قضا واجب نہیں ہوتی, جواب بالکل درست ہے. چار نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب، باری ہے قافلہ مجلس والوں کی. یاد رہے جانور حلال کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، لیکن اگر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کیا مگر اس کے باوجود اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اگر حلال کرتے وقت ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، زبان بند ہو گئی، تو اس صورت میں جانور حلال ہو گیا. بھول کر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کر دیا، اس صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ، یہ فقہی پہیلیاں لگتا ہے بڑی آسان ہو گئی ہیں. کل بھی سارے جواب مل گئے، آج بھی اب تک جواب مل رہے ہیں. باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. ویسے تو ہر کمرے میں انسان سو سکتا ہے، بتائیے وہ کون سی صورت ہے کہ چھت پر سونا منع ہے؟ چھت پر سونا کس صورت میں منع ہے؟ چلو بہت سارے اسلامی بھائی پنجاب میں گرمیوں میں چھت پر سوتے ہیں، ذرا یہ صورت بھی سمجھ لیجیے آج. جی، جب چھت کی منڈیر نہ ہو یعنی کمپاؤنڈ وال نہ ہو تو چھت پر سونا منع ہے. بغیر منڈیر کے چھت پر سونا منع ہے، کہیں سوتے سوتے ہی کوئی چلنے نہ لگ جائے، نیچے نہ گر جائے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ، ساری کی ساری فقہی پہلیوں کے جواب دے دیے ہیں، چار چار یعنی آٹھ آٹھ نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی، 38 نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے، خصوصی اسلامی بھائیوں کے 40 نمبر ہیں، دو نمبر کا فرق ہے. ابھی تک آگے ہیں خصوصی اسلامی بھائی والے، دیکھنا ہے اکیلے سفر میں آگے رہتے ہیں کہ نہیں. اب یہ اکیلے سفر کیسے ہوگا؟ آپ کن کے ساتھ ہوں گے؟ آپ پھر ان کے ساتھ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، باقی اسلامی بھائی الگ ہو جائیں گے. مشورہ آپ دونوں کر سکیں گے، باقی آپ کسی اور سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب ہمارے یہ جو مدنی اسلامی بھائی ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں، بلکہ میں یہ سعادت حاصل کرتا ہوں. چلے ماشاء اللہ، آ جائیں. اللہ اللہ، برکت عطا فرمائے. آج آپ یہاں آ جائیں، یہ آپ کے درمیان انشاءاللہ فاصل کا کردار ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اپنے ساتھ کھڑا کریں. اور یہ آپ کی باری پر بیٹا آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے. جب میں آپ کو کہوں گا نمبر، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون سے نمبر ہیں، آپ کوئی بھی نمبر جو ہے چوز کر لیں. واقعی بڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ سلسلہ کہ اسلامی بھائی جو دیکھ نہیں سکتے انہیں میں بہت چیزیں گائیڈ کرنی پڑیں گی. چلے جناب، باری ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس اور خصوصی اسلامی بھائیوں کی، اور سیگمنٹ ہے، مرحلہ ہے، سفر ہے، مگر اکیلے. جی، سفر ہے مگر اکیلے. 12 نمبر ہوں گے صحیح جواب دینا ہے، غلطی پر 2 نمبر نہیں ملیں گے. اور یاد رہے کہ 2 نمبر آپ پیچھے بھی ہیں، تو ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. مشورے کی بالکل اجازت نہیں ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی کفل مدینہ انشاءاللہ، بالکل کوئی اشارہ نہیں، مضبوط کفل مدینہ. غور سے دیکھتے رہیں اور بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ سر جواب. 12 نمبر دکھائیے، 12 میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ اگر یہ 12 نمبر آپ کے سامنے ہوں، کوئی کہے کہ مجھے قافلے میں سفر کرنا ہے، بتائیں کتنے دن کا سفر کرو، تو آپ کیا کہیں گے؟ 12 ماہ. ہاں، آپ تو ڈائریکٹ 12 پہ جاتے ہو نا، کم تو لیتے ہی نہیں ہو. تو بتائیں نمبر کون سا پسند کریں گے؟ نمبر 5. 5 پسند کریں گے. جناب 5 کے پیچھے بتائیے کون سا سوال چھپا ہوا ہے. جنت کا درخت کس درخت کو کہا گیا ہے؟ نیچی نگاہیں رکھ کر جواب دینے کی کوشش کرنی ہے سب کو. وہ درخت کون سا ہے جس کو جنت کا درخت کہا گیا ہے؟ انجیر کا درخت. آپ نے کہا انجیر کا درخت، جواب غلط ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ جانا قافلے میں پڑے گا. غلط جواب دینے والے تیار ہو جائے قافلہ مجلس والے. آج تو مجھے لگتا ہے پوری قافلہ مجلس کو بھی قافلے میں جانا پڑے گا. چلیں، کون سی کتاب دیں گے تحفے میں؟ فیضان صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. 500 کتابوں سے ماخوذ. ہائے ہائے ماشاء اللہ. چلیں، اب یہ پیچھے سے جواب نہیں آئے، ذرا پیچھے چلتے ہیں. سبحان اللہ، چلیں پیچھے والے تھوڑا آگے آ جائیں. آپ دیکھیں، زیتون. جلدی سے قافلہ مجلس میں جائیں, اپنا نام لکھا دیں. چلیں بھائی قافلہ مجلس والے آ جائیں ان کے پاس. مدنی منا بتائے گا بھائی. چلیں ہم مدنی منا کو قافلے میں بھی نہیں بھیج سکتے. حضور کا درخت. چلیں آپ جلدی سے اپنے ابو کو قافلے کے لیے تیار کر لیں. چلیں چلیں آپ بتائیے. یہ روز انعام لے جاتے ہیں. پیلو کا درخت. جی جناب پیلو کا درخت جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ان کا مطالعہ اچھا ہے, یہ پہلے بھی انہوں نے انعام حاصل کیا ہے. چلے آگے آگے نمبر. پہلا ہی سوال قافلہ مجلس والوں سے غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. ٹو ان ون اسلامی بھائی بتائیے نمبر پوچھیں ان سے کون سا پسند کریں گے. نمبر دکھائیے اسکرین پر. بارہ نمبر انہوں نے کہا ہے. بارہ نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال موجود ہے. فبی آلائی ربی کما تکذبان, یہ آیت سورہ رحمان میں کتنی بار آئی ہے؟ اس کا جواب آپ بھی دے سکتے ہیں, ان سے بھی لے سکتے ہیں. اشارہ شاید آیت کا مشکل ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ سورہ رحمان میں ہے, لیکن کتنی بار یہ آیت آئی ہے؟ سوال مشکل ہو گیا ہے. نہیں جناب یہ نہیں جانتے. دیکھیں یہاں کون جانتا ہے, کتاب کون سی ہے. کیا آگے والے ناراض ہو رہے؟ چلیں انہیں سے پوچھ لیں. آگے والوں کو بھی لگتا ہے قافلے میں جانا ہے. جی صحیح جواب دیں گے تو سود کا سود اور اس کا علاج. اچھا 27 مرتبہ. ٹھیک ہے 30 دن میں 27 نکالے تو 3 بنتے ہیں, ان کو 3 دن کے قافلے میں بھیج لیں. 3+27. ہاں 30 دن چلے جائیں تو کیا ہی بات ہے, جواب غلط ہو گیا. یہ بڑے بے چین تھے قافلے میں جانے کے لیے لگتا ہے. چلیں آپ 27 میں پارے میں ہے, اس کا مطلب تھوڑی 27 بار آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 34 مرتبہ. ٹھیک ہے جلدی سے مدنی قافلے میں تیاری ہو جایا کر لیا, پورا قافلہ لگتا ہے تیار ہو گیا ہے. چلے جناب یہ ٹوپی والے سر یہ آخری جواب ہے. اب جو جواب دے دے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم آگے چلائیں گے سلسلے کو, وقت کافی ہو گیا ہے. 30 مرتبہ. تھوڑا سا قریب پہنچ گئے آپ, صحیح کر لیں اس کو. 31 مرتبہ. 31 ٹائم جواب درست ہے. آپ تو اب آپ کو ہم نے اشارہ بھی دیا, آپ جلد قافلے کے سفر کی نیت بھی کر لیں. انشاءاللہ اتنے دن سفر کریں گے. انشاءاللہ 3 دن کی نیت کر رہے ہیں. چلے جناب اب باری ہے ہمارے پھر مکتبۃ المدینہ والوں کی. بتائیے جناب نمبر دکھائیے. جی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ایک نمبر. بتائیے ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے دوسرے اور تیسرے لقمے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ قافلہ مجلس والے یہ سکھاتے رہتے ہیں عموماً. پہلے پر بسم اللہ الحمدللہ, بسم اللہ الحمدللہ. دوسرے پر الرحمن. تیسرے پر ٹائم ختم ہو گیا ہے. پہلے لقمے پر بسم اللہ, دوسرے پر بسم اللہ الرحمن, اور تیسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح پڑھیں. بسم اللہ ٹھیک کہا, الرحمن کہا, حالانکہ بسم اللہ الرحمن کہنا چاہیے تو نمبر نہیں دیا جائے گا. جی خصوصی اسلامی بھائی بتائیے ان میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ دو نمبر. دو نمبر. دو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ قرآن پاک کے مشہور ناموں میں سے کوئی 4 نام بتائیں. قرآن پاک کے مشہور ناموں میں سے کوئی سے بھی 4 نام بتائیں. وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سفر ہے مگر اکیلے میں, جواب نہیں دے رہے. قرآن, برہان, فرقان, کتاب, مصحف, نور, ان میں سے کوئی بھی آپ کو 4 جواب دینے تھے, جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے ہمارے اب مدنی قافلہ مجلس والوں کی. بتائیے نمبر دکھائیے اسکرین پر. ماشاءاللہ روزانہ کئی شعبے آ رہے ہیں. چل مدینہ کے سات حروف، سات سات حروف کی نسبت سے سات کے پیچھے کیا ہے؟ لگتا ہے آسان جواب آ گیا ہے. تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مراد ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار. جی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جواب بالکل درست ہے. اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی. جی آپ بیٹا نمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے باقی ہیں، ذرا اسکرین پر دکھائیے، ان کو ہمیں بتانا پڑے گا. 3 4 6 8 9 10 11 11 نمبر میں بتائیے کیا سوال موجود ہے. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. حضرت زید بن حارثہ، جواب بالکل درست ہے. واٹ اے میموری، کیا حافظہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب جب بھی دیتے ہیں درست دیتے ہیں، سبحان اللہ. اب باری ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس والوں کی، نمبر دکھائے جائیں اسکرین پر. دو نمبر کے فرق ہے صرف. جی قافلہ والوں کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر چار. نمبر چار، چار کے پیچھے سوال بتائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں کے نام بتائیں. حضرت قاسم، ٹھیک ہے. ابراہیم، ٹھیک ہے. ذرا زور سے بولیں گے آپ. حضرت قاسم اور ابراہیم. ایک نام اور بتانا ہے، سیکنڈ سات باقی ہیں. بعض چیزیں یاد ہوتی ہیں جو ذہن سے نکل جاتی ہیں. حضرت عبداللہ تیسرے فرزند تھے. ایک نمبر ہم آپ کو دے پائیں گے، تین میں سے دو آپ نے صحیح جواب دیے ہیں. خصوصی اسلامی بھائیوں کی باری ہے، نمبر دکھائیں اسکرین پر. 3 6 8 9 10 کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ آٹھ. کس طرح اشارہ کرتے ہیں آٹھ کا، ذرا دکھائیں. جی آٹھ کا اشارہ کیا ہے، آٹھ نمبر بنا دیا. بتائیے بھائی آٹھ کا اشارہ، آٹھ کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ ان سے آپ سوال کریں، ٹھیک ہے پوچھیں. یا تو یہ دیں گے یا آپ دیں گے. جی جمعۃ المبارک. آپ کا کہنا ہے جمعۃ المبارک، اور یہ جواب بالکل درست ہے. چلیں باری ہے ہمارے قافلہ والے. 3 6 9 10 تین تین بتائیے تین کے پیچھے سوال کیا ہے؟ جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزید چار میں سے دو صحیح بتائیں آپ. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نام مزید صحیح بتا دیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی مریم اور حضرت آسیہ، یہ چار وہ عورتیں ہیں، عظیم خواتین ہیں جو جنتی عورتوں میں سب سے افضل ہیں. جواب درست ہے. اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی. جی جناب 6 9 10 ایک نمبر کا فرق. 10 نمبر. 10 نمبر بڑا ہی تاریخی واقعہ. اگر آپ نے غرائب القرآن، عجائب القرآن پڑھا ہے تو جواب دے دیں گے. من و سلوا کس میدان میں اترا تھا؟ اس میدان کا نام بتائیے. قرآنی واقعہ ہے. اس میدان کو ہم نے مدنی چینل پر بھی دکھایا ہے. سیکنڈ جا رہے ہیں. میدان تیا میں منو سلوا اترا تھا، جواب غلط ہو گیا ہے. ناظرین پھر کل والی سچویشن پر ہم پہنچ گئے ہیں. دو سوال باقی ہیں اور ایک نمبر کا فرق ہے. آنے والا سوال اس مقابلے کا شاید فیصلہ کر سکتا ہے. باری ہے مکتبۃ ہمارے مجلس مدنی قافلہ والوں کی, پھر اس کے بعد خصوصی اسلامی بھائی کی. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں, کیا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ کاندھوں پر بوجھ ہے, ایک نمبر سے پیچھے ہیں. اگر آپ نے جواب غلط دے دیا تو پھر مقابلہ شاید ختم ہو جائے گا. آپ کا صحیح جواب دینے پر پھر ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی باری آ جانی ہے. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ خواجہ شریف کے چھٹی کی نسبت سے چھ. خواجہ شریف کی چھٹی کی نسبت سے چھ. مجھے اجمیر شریف سے میسج بھی آیا ہے, مگر وہ میسج یہ آیا ہے کہ آج ہماری دعائیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہیں. آپ نے خواجہ صاحب کی نسبت آپ نے بھی لے لی ہے, اب چلیں. خواجہ صاحب تو سب کے ہیں نا, غریبوں کے لیے غریب نواز ہیں. بتائیے ذرا آپ چھ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ روٹی کون سے ہاتھ میں پکڑ کر کون سے ہاتھ سے توڑی جائے, سنت ادا ہو جائے گی. آسان سوال آ گیا ہے. خواجہ صاحب کی لگتا ہے نگاہ کرم ہو گئی ہے, غلطی مت کرنا. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر اور سیدھے ہاتھ سے توڑنا سنت مبارک ہے. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے کہ یہ سنت ہے, اور جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ. اب ہمارے خصوصی اسلامی بھائی, اب تک میرا خیال انہوں نے غلطی نہیں کی ہے, اور اب بھی ان کی مجلس ان سے یہی چاہے گی کہ یہ غلطی نہ کریں. اگر انہوں نے غلطی کی تو مجلس مدنی قافلہ آگے بڑھ جائے گی. اور آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائی, مدنی اسلامی بھائی نے جواب دے دیا تو ان کی مجلس آگے جائے گی. اللہ اللہ اللہ. ایک اور دلچسپ مقابلہ آخری سوال کے جواب پر. اللہ اللہ اللہ. نمبر ہم نہیں پوچھ سکتے آپ سے, آپ کون سا پسند کریں گے؟ جو آخری نمبر ہے آپ کو اسی پر جواب دینا ہوگا. بتائیے سوال کیا ہے؟ نو نمبر ہے. سوال ہے, اسلام سے پہلے اہل عرب یوم جمعہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ یوم جمعہ کو اہل عرب اسلام سے پہلے کیا کہا کرتے تھے؟ تھوڑا سا مشکل ہے مگر ہمارے رسالے میں موجود ہے. سیکنڈز چل رہے ہیں. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس طرح مقابلہ اس طرف چلا جائے گا؟ ہائے ہائے ہائے. آئے میرے پاس آئیں, میرے پاس آئیں. صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. یہی الحمدللہ, شکر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. آئیے آئیے. کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. بہت بہت. میں آج بہت زیادہ, میں آج یہ کہنے والا تھا, ہمارے سلسلے میں ایک نیا مدنی کمپیوٹر ہمیں مل گیا ہے. ایک بدری کمپیوٹر ہمیں ذہنی آزمائی سیزن 3 میں ملے تھے. آج شاندار انہوں نے جوابات دیے. آخری سوال پر ہو جاتی ہے انسان سے غلطی, کوئی بات نہیں, یہ گھبرائے نہ, ایک اور موقع ملنا ہے. اور اب تک پیچھے رہ جانے والی مجلسوں میں میں سب سے اسٹرانگ جس کو دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ پھر واپس آ جائیں گے, کیونکہ سب کو ایک موقع ملنا ہے. اب جو جواب تھا وہ یوم عروبہ ہے, جو جمعہ کے دن کو کہا جاتا ہے, اور آپ نے ضرور سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ یہ فیضان جمعہ میں رسالے میں موجود ہے, ہم نے بیانات میں کیے ہیں, درس دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات آخری وقت میں سوال ذہن میں نہیں آتا. لیکن بریلینٹ مقابلہ, شاندار تیاری, ان تینوں اسلامی بھائیوں کے لیے زور سے کہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک اور آپ کو برکت دے. آپ آئیے یہاں پر اپنے ساتھ, اپنی مجلس کے ساتھ. مجلس آگے آ جائے. مکتبۃ المدنی قافلہ والے ادھر آ جاؤ بھائی. آپ تو آج مجھے بار بار بھول جاتے ہیں آپ کا نام. چلیں ماشاءاللہ, یاد رکھیں. چلیں انشاءاللہ. قافلہ والے تو آج شکرانے میں پتہ نہیں سب کو ہی قافلے میں سفر کرا دیں یہاں والوں کو. بہرحال آئیے ذرا اسکور بورڈ آخر میں دیکھتے ہیں. 45 نمبر آخری سوال پر. پورا سفر میں یہ پیچھے رہے تھے یاد رہے, اور سفر ہے مگر اکیلے کے آخری سوال پر جا کر. کیا کمال مقابلہ, ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے کہ آخری سوال پر جا کر معاملہ پلٹا, اور جناب یہ قافلہ مجلس والے نمبر لے گئے. لیکن مجھے بڑی امید ہے اس مجلس سے یہ پھر آئیں گے اور مضبوط طریقے سے آئیں گے, کیونکہ دیر از اے چانس فار دیم. آئیے دیکھتے ہیں کل مقابلہ کس کا کن کے ساتھ ہے. المدینۃ العلمیہ کا مقابلہ ہوگا نعت خواں اسلامی بھائیوں سے. جن کا کام ہی کتابوں کے درمیان رہنا ہے، علم کو ترویج دینا ہے، نعت خوانوں سے نعتیں بھی سنیں گے، سوالات بھی کریں گے. ایک کہاوت سنی ہے، اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن کل دیکھتے ہیں کہ نعت خواں اسلامی بھائی اور المدینۃ العلمیہ والوں کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے. بہرحال بڑا دلچسپ ہوگا. اب تک کا میں کل تک یہ کہتا رہا تھا کہ کل کا مقابلہ ہمارے شو اس سیزن 5 کا سب سے دلچسپ اور کلوز اینڈ تھا، مگر آج والا اس سے بھی زیادہ کلوز ہو گیا کہ سوال نے یہاں سے وہاں کر دیا مقابلے کو، آخری سوال نے. اب دیکھیں گے کل کیسے ہوتا ہے مقابلہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم آج ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو رب کریم اپنے کرم سے ہمیں معاف فرمائے. اس انہی نیتوں کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب.